گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 580، یاد رهی، با همکاری هنرمندان هایده، سیاوش، تجویدی، نجاهی و جهانگیر ملک. اشعار متن برنامه، غزل آواز و شعر ترانه از رهی معیری، آهنگ از تجویدی، غزل آغاز برنامه از سایه، گویندگان فخری نیکزاد و فیروزه امیر مویس. فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت، دیدی که از این جمع پراکنده کسی رفت. شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ، شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ. زینگونه بسی آمد و زینگونه بسی رفت. Thank you. که داری بر سر من دل من رنگ شادی نمی ندانم کن مه نامهربان یادم کند یا نه فریب انگیز خرابم آنچنان که از بادم تسکین نیابم، لب گرمی شود پیدا که آبادم کند یا سبا از من سیامی ده به آن سیاد سنگین ده که تا گل در چمن باقی است. آزادم کند یا نه. Hey, hey, hey, hey. رهی از نالم خون چکد اما نمیدانم که آن بیدادگر گوشی به فریادم کند یا نه یا I don't.